เป็นธรรมดามันอย่างนี้เราก็นึกในใจครับว่าตายก็เอาเป็นก็เอาต่างๆไว้เพราะมันไม่แน่นอนเรื่องเป็นแต่ขันมันเป็นเรื่องของเป็นแต่ขันถึงข่าวมันร้อนมันก็ร้อนถึงข่าวมันเย็นมันก็เย็นถึงข่าวมันเจ็บมันก็เจ็บถึงข่าวมันปวดมันก็เห็นแต่ว่าสักแต่ว่าทุกข์เกิดขึ้นมาก็สักแต่ว่าทุกข์เวทนาสุขเกิดขึ้นมาก็รู้ว่าสุขเวทนาเท่านั้นคือไม่มีตัวมีตนของเราไปฝังอยู่ในที่นั้นนี่เรียกการปล่อยวางการปล่อยวางไม่ใช่ว่ามันมีอะไรปรากฏขึ้นมานะมันมีปรากฏอยู่แล้วมันมีปรากฏอยู่การปล่อยวางก็เห็นว่าอันนั้นเราบอกคนอื่นได้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาของเย็นจากขันมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นเรื่องเรารู้จักว่ามันเป็นอยู่อย่างนั้นของมันนั่นเองแหละเราไม่หมดทางไม่มีทางอะไรจะแก้ไขมันแก้ไขมันในความรู้เท่าตามความจริงว่ามันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นก็ปล่อยวางคำที่ว่าปล่อยอย่างนั้นเราก็รู้เรื่องว่ามันเป็นนั้นอย่างเราก็ปล่อยทุกข์ก็สักแต่ว่าทุกข์ก็สักแต่ว่ามันทุกข์เป็นของสักแต่ว่าอันนี้เดิมจากขันนี้เรายึดว่ามันเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาเป็นของเราอันนี้จะให้เกิดทุกข์ขึ้นมาพระพุทธเจ้าตอนพยายามว่าเบญจขันธ์นี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาหรือว่าเป็นธรรมธาตุอันนั้นเกิดมาแล้วมันก็หลับมันไปอย่างนั้นใครจะไปร้องขอยอมือทุกสิ่งทุกประการให้มันเป็นไปอย่างอื่นมันก็ไม่เป็นมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นมันก็หมดทางแก้ไขของมันแล้วได้ผวังจิตนั่นก็วางมันละเหยแต่เองของมันเป็นนั้นโดยการกำหนดพิจารณาเช่นว่าเรากลัวอย่างนี้ใจของทำยังไงมันจะหายกลัวต้องสู้กับความกลัวซะก่อนที่ไหนมันกลัวจะไปดูตรงไหนมันกลัวอย่างเช่นว่าประชาเรากลัวมันนะอยู่ประชาเรากลัวมันตรงนั้นเรากลัวเราไปนั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยให้มันกลัวดูสิกระทั่งคืนมันกลัวให้มันกลัวไปสุดที่มันกลัวมันก็เลยตายไปนั่นเหตุการณ์มันก็ตายไปเหมือนกันมันหายไปอย่างนี้ถ้ามันเป็นเช่นนั้นอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองเช่นว่าการปวดอย่างเงี้ยแหมมันปวดเกินนะจริงเอาชนะมันได้ยังไงคือไม่ชนะมันไปหยุดสักก่อนทิศมันอีกวาระหนึ่งนะมันจะปวดจะเจ็บได้ที่เราจะเอาชนะเนี่ยเอาดูสิตายกันวันเอาวันนี้ตายกันพูดอย่างนี้ไม่พูดมากอ่ะวันนี้ตายกันตายกันเพราะมันปวดขานี่นะนั่งนี่นะจะให้มันตายแต่วันนี้มันจะปวดมาถึงไอ้ทางวันแล้ววันเราตายแล้ววันนี้นะให้ต้องคิดมันต้องปวดจนตายวันมันตายแล้วให้ตายวันนี้ตายไม่เป็นนี่ตายเอาตายท่าเดียวนะผลที่สุดเอาให้มันตายท่าเดียวนะมันตายเหงื่อมันไหลมันซึมบอกมันหมดทุกข์แล้วทุกข์ก็ตายไปนั่นแหละเออมันเป็นอย่างนี้ก็ได้นะนี่นะที่เราเป็นมีกำลังเป็นมาแล้วในทางธรรมะเป็นแบบไอ้ข้ามเวทนาข้ามเวทนาต้องต่อสู้อย่างนั้นอันนี้เราก็เห็นประจักษ์เป็นมาการที่วางที่เบี่ยงมันทิ้งคือเรารู้เท่ามันแหละปวดยังไงเรารู้ว่าอันนี้มันเป็นแก้ไขไปพอสมควรที่เรียกว่าการเจ็บมีไหมมีที่ท่านวางแล้วขันห้าวางตามเจ็บนี้เจ็บนี้แต่ว่าตัดแต่ว่าเจ็บทุกอย่างยังเป็นอย่างเก่าอยู่นะเนี่ยจะฉันหวานแม่ก็ยังหวานอร่อยอยู่นั่นแหละเมื่อเราจะฉันเปรี้ยวมันก็ยังเปรี้ยวอยู่นะไม่ใช่ว่ามันทิ้งไปหมดตรงเทวะเปรี้ยวก็สักเทวะเปรี้ยวหวานก็สักเทวะหวานอร่อยก็สักเทวะอร่อยไม่ไปซ้ำมันอีกในที่นั้นเลยก็มันเปลี่ยนของมันอย่างนั้นตอนรู้เท่าเช่นนี้พระพุทธเจ้าท่านได้รู้เทวะรู้รูปก็คือตัวรูปเวทนาก็คือความเสวยสุขเสวยทุกข์สัญญาก็คือความจำสังขารก็คือความปรุงแต่งวิญญาณก็คือความรู้เราเห็นมันแน่ไหมที่นี่เห็นมันแน่นอนเนี่ยในเนี่ยในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณเนี่ยมีแต่ของไม่เที่ยงทั้งนั้นเนี่ยมันสวดสูตรที่มันได้ของไม่เที่ยงถ้าเราเห็นว่าเอออะไรมันก็ไม่เที่ยงมันก็เท่านั้นแหละอันนี้มันก็เท่านั้นแหละอันนี้มันก็เท่านั้นมันจึงอย่างนั้นทั้งหมดเลยมันก็วางเลยจิตมันก็วางสักแต่ว่ามันวางมันรู้มันไม่เป็นไปอย่างอื่นมันเป็นอยู่อย่างนั้นเราพยายามคิดอย่างนี้พยายามภาวนาอย่างนี้อยู่เรื่อยๆนั้นมันก็ มันรู้เท่ากันวันหนึ่งกันได้แต่มันก็สัมพันธ์มนุษย์นะโกรธที่แม้มันไม่สบายแต่มันชอบโกรธกันเนาะเมื่อความโกรธขึ้นมามันขุ่นมันมัวมันไม่สบายนะแต่มันชอบอยากจะโกรธได้รู้เป็นไงนี่มันชอบเป็นเนี่ยมันชอบเป็นอันนี้เรียกว่ามันไม่เที่ยงมันก็ไปกวนอย่างนั้นเนี่ยจะเอาเที่ยงกันได้ให้มันดีขึ้นได้อันนี้มันก็ทำกันมันนี่ก็เกิดมันเกิดขึ้นมาต้องระงับปฏิกันพิจารณาเห็นถึงที่สุดของมันยกตัวอย่างเช่นว่าพระคิรีมานนท์กับพระอานนท์พระคิรีมานนท์ป่วยโอ้โหร่างกายเนี่ยมันหมดเลยนะพระพุทธองค์นิมนต์พระอานนท์ไปเทศน์ให้ฟังเทศน์เป็นเบญจขันธ์นี่แหละแกถามว่าคิรีมานนท์เป็นไงท่านเจ็บที่ไหนปวดที่ไหนท่านว่าโอ้โหท่านผมตอบท่านไม่ได้เลยครับขึ้นเชื่อไปในร่างกายนี่ที่ไหนไม่เจ็บที่ไหนไม่ปวดไม่มีเลยพระอนันตเทศสัญญาติดสิ่งต่างสัญญาในขันห้าเรื่องเป็นของแน่นอนเนี่ยที่นี่มันโดนก็ฟังไปด้วยต่างจิตก็สงบเข้าจิตก็สงบเข้าภาวนาก็เห็นเข้าไปจิตสงบเข้าไปด้วยปัญญาก็เกิดเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่เที่ยงสักอย่างหนึ่งแน่นอนไม่เป็นตัวไม่เป็นตนไม่เป็นเราไม่เป็นเขาอย่างนี้มันก็ได้แยกกันออกคนละอย่างไอ้ความยึดมั่นถือมันมันจะแยกออกจากเวทนาทั้งหลายเหล่านั้นในเวลานั้นจิตใจของท่านไม่ไปยึดในเวทนาทั้งหลายเหล่านั้นก็เรียกว่าพระคิรีมานนท์เกิดความสบายเพราะฟังธรรมสัญญาติดจากพระอานนท์ฟังแล้วโลกก็หายแต่ว่าเมื่อพระป่วยก็วังนี้ก็พยายามไปสวดให้ฟังนะแต่ว่ามันไม่หายแต่ว่ามันไม่หายคือมันไม่รู้ธรรมะตามเป็นจริงนั่นเองมันเลยก็ยิ่งร้องยิ่งคลางไปเรื่อยมันไม่หายนี่แล้วก็คิดว่าธรรมะนี่ไม่ใช่ไอ้ความเป็นจริงมันไม่ใช่ตรงนี้เทศให้เข้าใจธรรมะแล้วจิตมันวางยอมทิ้งไปมันวางอย่างนั้นแต่ว่าธรรมะที่เข้าใจในใจจริงๆกับธรรมะที่เราได้ยินเฉยๆนี่มันต่างกันนะสวดให้หายมันไม่หายหรอกถ้ามันพอใจเสียจริงๆแล้วมันหายของมันเนี่ยมันจักเทวสุขจักเทวทุกข์แต่มันก็หายอันนี้ก็เป็นเครื่องที่สำคัญของพวกเราเหมือนกันนะ มี ทาง แบบป้องก ัน ให้แบบ ที่ทางที่เขาจะแจ้งไหมทำให้มันถึงมันถ้ามีชาติที่ต่อไปมันก็ทุกข์เกิดขึ้นมาทั้งนั้นแหละมันก็มีทุกข์เกิดขึ้นมานั่นแหละ อย่างว่าลูกคนขโมยเขาก็คิดว่าเขาตัดในขโมยลูกคนที่ไปทำในการนาฬิกาเขาคิดว่าเขาตัดในฆ่าคนแบบนี้เพราะว่าม ันจะเกิดอะไรไม่ได้อย่างนั้นมันไม่ได้อย่างนั้นอันนี้ท่านพูดถึงเรื่องคนภาวนาอันนั้นคนยังไม่รู้จักท่านต้องไปทำให้รู้ในธรรมะอันนี้อันนั้นคือคนยังไม่รู้จักแต่ว่าคนยังไม่รู้จักอันนั้นผิดไหมมันก็ผิดนะครับมันก็ผิดอยู่นี่ฉะนั้นท่านจึงให้ศึกษาท่านจึงให้ศึกษาบางคนมันก็ว่ามิจฉาทิฏฐิมันก็เป็นสัมมาทิฏฐิของเขาเห็นไหมมันเป็นฉะนั้นฉะนั้นท่านจึงให้ศึกษาหาเหตุผลอันนี้ในมิจฉาทิฏฐิในสัมมาทิฏฐิอันนี้มันไปไม่จบมันมีอันตรายต่างกันถ้ามันเป็นเช่นนั้นแล้วมันทุกข์เป็นว่ามันไปโต้เข้ามาเช่นนี้มันเป็นมิจฉาทิฏฐิก็สักว่าจะทำไปนะเอามันสักว่าจะทำไม่ได้หรอกตรงนี้นะมันสักว่าจะทำไม่ได้ไปโต้ก็ดีมันสักว่าจะทำได้ถึงเขาจับมาได้เอาไปติดตะลังหรือเขาจะคิดสักว่าจะติดตะลังที่เฉยอันนี้มันเป็นคำสมมติที่มันไม่มีนะที่มันไม่มีไอ้ความเป็นจริงอันนี้ที่สัตว์แต่ว่านี่มันเป็นเรื่องของสัมมาทิฏฐิแล้วมันเป็นไม่เป็นเรื่องของมิจฉาทิฏฐิสัตว์แต่ว่ามันเป็นคนแต่ท่อนอยู่แต่มันก็คงมีเหมือนกันนะมันคงมีเหมือนกันแต่คือคนนั่นมันหลงในรูปเรื่องอะไรเลยแต่มันเป็นอย่างนั้นเห็นว่าแมวนะแมวอย่างนี้มันจะทุบหนูกินใครจะบาปแมวจะบาปหรือหนูมันจะบาป

มันจะถอดร่างอันนี้ออกไปนั่งอยู่ตรงนั้นก็ได้แต่ถ้าไม่ได้ถอดนะมันเป็นเองนะครับจะถอดออกไปมันนั่งมันตัวเราทั้งใครจะเป็นตัวเราทั้งนั้นนี่ครับลืมตาขึ้นอย่างนี้มันก็ไม่เห็นดับตาเป็นตัวเราจริงๆทุกอย่างทุกส่วนทุกสิ่งนี่ได้สงสัยแล้วค่ะเพราะว่าจิตมันเป็นมันแน่นอนนะมันไม่ง่วงไม่เหงาไม่มีนิวรณ์ตัวไหนใส่เครื่องปวดเรามาประจันเรื่องของเราอีกนะครับแม่อันมันเป็นอย่างนี้มันก็เป็นของมันไปได้จริงๆลืมตาเนี่ยมันหายไปดับตาแล้วมันเป็นมนุษย์เนี่ยครับมันเป็นอย่างเนี้ยอันนี้เราก็ไม่ทีจะพูดมีเรื่องสมาธิถ้าพูดไปก็ไม่เกิดประโยชน์คนไม่รู้จักถ้าพูดไปเขาก็หาว่าเราเป็นบ้าบางทีก็เป็นอย่างเขาว่าจริงๆก็พูดไม่รู้เรื่องฉะนั้นนั้นเรื่องสมาธิเรื่องไม่รู้จักถ้าหากว่าเป็นเหตุผลอย่างอื่นนะเรานั่งสมาธิถึงจุดนี้เป็นอย่างนี้เกิดแล้วนั่งขึ้นมาใช่ไหมอย่างท่านเนี่ยอย่างท่านเนี่ยว่าเนี่ยพรุ่งนี้จะมาเบียดเบียนผมยังไงก็นั่งปุ๊บเข้าไปมันเกิดขึ้นมาตัวท่านองค์นี้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆที่ฐานนั่นจริงๆมาแล้วมาทำหอกมาทำอาวุธมาตวาดอะไรรุนแรงวุ่นวายนะอย่างนี้เกิดมาแล้วก็มีนะครับพรุ่งนี้ปรืนนี้สังวันมาแล้วเราก็ดูเอออิตานีคนมาเดี๋ยวนั้นระวังไงมันดีๆนะมันแน่ก็มีครับมันแน่มันเป็นสายอย่างนี้อันนี้มันก็ไม่แน่ครับคราวมันเป็นมันก็เป็นไปคราวมันไม่เป็นมันก็เป็นไม่เป็นไปอันนี้เราจะไปเชื่อมันแน่นอนเลยนะดูจะรู้เท่าที่ว่ามันมีขึ้นมาแล้วกับพุทธเจ้าท่านจึงตรัสอย่าไปมั่นมันเลยท่านมันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงหรอกวันนี้มันจะมาชกเราพรุ่งนี้มันจะมาไหว้เราอะไรหลายอย่างเลยหาความแน่นอนอะไรไม่ได้ให้รู้มันจะดีกว่านี่ฉะนั้นเรื่องสมาธินี่มันกว้างมากจะน้อมไปทางไหนก็เปลี่ยนไปจะทำน้ำมนต์ก็เป็นน้ำมนต์จะทำหน้าอะไรมันก็เป็นอะไรมันได้ดีไปได้หลายอย่างไปครับขนาดนั้นมันเสื่อมอันนี้มันเสื่อมที่นี่เรื่องจิตใจคงเป็นสมาธิเนี่ยกับเป็นวิปัสสนาเนี่ยโอ้ยมันไกลกันมากไอ้วิปัสสนาเดินตรงๆจะลืมตาก็ได้จะหลับตาก็ได้มันรู้อยู่อย่างนั้นน่ะมันมีอยู่คือมันเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยที่ไอ้สมาธินี่ถ้าจิตพอไปแล้วก็เรียกว่าโอ้โหไม่อยากกินข้าวตรงนั้นแหละนั่งมันก็ทั้งวันก็ทั้งคืนนั่งไปตลอดจนเป็นบ้าบ้าบอบอก็มีเป็นบ้าอะไรยิ่งดีตรงนั้นไอ้พวกเนี้ยไอ้คนเราก็ชอบนั่งมาได้จะไปโน้นเป็นไม่ไปเล่าอะไรที่เรื่องเราไม่รู้จักกันมาพูดให้มนุษย์ฟังนะไอ้คนมันก็เชื่อโดยทางที่ไม่รู้จักกันแหละอะไรที่รู้เขาไม่ก็เชื่อหรอกพูดที่ไม่รู้จักมนุษย์มันเชื่อมันไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงไอ้พระพุทธเจ้าตรัสว่าให้มันเชื่อในการรู้ไอ้คนเราถ้ารู้แต่มันไม่ค่อยเชื่อมันแปลกแบบนี้ไอ้ถ้าพูดที่เรื่องพรหมโลกที่เรื่องเทวราอารักษ์ทั้งหลายโอ้โหมันเชื่อได้เกิดมนุษย์นี่มันก็แปลกเหมือนกันเนาะแต่ว่ามันฉลาดมันก็โง่เหมือนกันน่ะมันแปลกเหมือนกันอย่างนี้มนุษย์ก็มันชอบเป็นงั้นครับทีนี้เรื่องทางศาสนาเราก็เรียกว่าคันธาธุระวิปัสสนาธุระคันธาธุระในการศึกษาอย่างเดียวศึกษากันพอเนี่ยวิปัสสนาธุระคือมาพิจารณาให้มันแยกภายในความรู้เราทั้งหลายมาทำให้มันถูกต้องให้มันเป็นไปตามให้มันตรงกับจิตใจเราไม่ใช่เรียกว่าเป็นปฏิบัติธรรมะเนี่ยมันไม่มีมากก็ได้น่ะมันมากเฉพาะจิตใจของมนุษย์มันไม่ลงกันเท่านั้นเนี่ยไอ้คนนี้เห็นอย่างนั้นคนนั้นเห็นอย่างนี้มันไม่มีจบสักทีหรอกผลที่สุดก็เลยเกิดอันตรายหลายอย่างเหตุไม่ระงับอยู่ข้างนอกต้องระงับอยู่ข้างในไอ้ฉะนั้นผมก็เรียกว่าได้อบรมลูกศิษย์วันนี้หลายหมื่นหลายแสนคนเหมือนกันนะมันก็เห็นมันเป็นแค่นั้นครับจะให้ท่านองค์นี้กับองค์เนี้ยไปเรียนมาศึกษาธรรมะกันทีเดียวเนี่ยเอาลองกันซะไม่มีทางจบแล้วไม่มีจบอันนี้มันจบไม่ได้มันกลมมันกลมวงขนาดนี้เงื่อจบไม่ได้นะวงขนาดนี้ก็จบไม่ได้ก็เพราะมันกลมนี่เอาทีลงดูสิมันเป็นวัฏจักรมันพูดไปตามวัฏจักรจิตเราก็เป็นวัฏจักรอยู่แล้วก็พูดกันตามวัฏจักรพูดไปตามวัฏจักรได้อย่างผมเคยเล่าให้ฟังไงไอ้หลานตากับหลานเนี่ยจะตาจะไปไหนเออพ่อจะไปเผาศพครับตกเป็นคนตายตายตาคนตายแล้วมันจะเป็นอะไรมันไปเป็นผีตาเขาว่าเด็กมันถามนะตาผีตายแล้วมันเป็นอะไรมันเป็นสางตาสางมันตายแล้วมันเป็นอะไรมันเป็นคางแดงตาคางแดงตายแล้วมันเป็นอะไรไม่ไปไหนไปมันเป็นปวดปอกปวดแหม่เลย คือมันไม่รู้เรื่องของมันครับนี่แหละเรื่องมันไม่จบเอาแค่ให้ท่านวิ่งไปข้างหน้าเดี๋ยวผมจะไล่ท่านเดี๋ยวท่านจะหมดที่ไปไม่วิ่งไปโยนที่เท่านั้นเนี่ยเออเนี่ยมันอยู่อย่างนี้ครับมันเรื่องมันโลกแตกเนี่ยเอาเรื่องอย่างนี้เราก็ไปเอาเหตุผลเพียงพอมามันอย่างนั้นเลยมันไม่จบครับเหตุผลนั้นไม่จบถ้าจะพูดอะไรแล้วก็ดำโลกเราจะต้องมีเหตุผลนั่นน่ะเหตุผลในส่วนศีลธรรมอย่างนี้ถ้าเหตุผลอย่างลึกลับไม่มีเหตุผลถ้ามีเหตุผลไม่จบทุกคนมันมีเหตุผลทั้งนั้นนะที่มันหมดเหตุเหนือผลคือพระนิพพานไม่ต้องมีเหตุไม่ต้องมีผลนอกเหตุเหนือผลนอกสุขเหนือทุกข์นอกเกิดเหนือตายนั้นไม่ต้องเถียงกันแล้วพวกเราเนี่ยนะไม่มีอะไรจะเถียงแล้วไอ้เรามันเรียนไปก็ครึ่งๆจะเถียงกันน่ะเถียงอะไรมันถูกของใครของใครเท่านั้นน่ะมันไม่จบมันเรื่องมันไม่จบมันวงมันตรงมันก็ไล่กันไปเรียกไอ้แค่หลานเท่านั้นน่ะได้ก็วกมาด่าหลานเท่านั้นแหละมันไปไม่ได้ทําไงล่ะเนี่ยขอให้พวกเราทั้งหลายเข้าใจว่าในการปฏิบัติอย่างนี้ให้มันดูอย่าพุ่งออกไปมันมากเลยผมตามพอแรงเงื่อนกันอันนี้ตามไปแล้วครับมันยิ่งไกลไปไกลไปย้อนกลับมาดูต้นทีว่าวันนี้ใจเราสบายเนี่ยมันสบายเพราะอะไรวันนี้ใจเรามันเป็นทุกข์เพราะอะไรไม่ใช่มันเกิดมาได้ร้อยหรอกครับมันเป็นทุกข์มันมีอะไรนั่นแหละเหตุมันเนี่ยกับเหตุมันทุกข์พอแก้ไว้นี่มันแตกมันจะเป็นนี่แก้ไว้นี่มันทำไมมันถึงแตกมันเป็นทุกข์แก้ไว้นี่คืออะไรเราจะถามครับแก้วันนี้มันแตกไอ้ของมันแตกเนี่ยแก้วันนี้คืออะไรถ้ามันไปแก้วันนี้มันก็ไม่รู้จักมันเป็นแก้วสมมุติไม่รู้มันเป็นอะไรท่านก็ไม่บอกกันนะที่เกิดมาเรื่องมันแตกมันแตกทำไมเราถึงเป็นทุกข์เพราะเราเข้าใจว่าของเราไอ้ของเราทำไมเราถึงให้มันแตกเล่าเนี่ยเนี่ยเราวนไปวนมาครับวกไปวนมาแล้วรู้ที่ไม่มีอะไรมันจะหายไปครับนอกจากเราก็ไปยึดมันนะอันนี้มันไม่รู้จักว่าใครมันใครรู้จักว่ามันเป็นแก้วไหมเนี่ยมันก็ไม่รู้จักเลยนะมันเป็นธาตุเป็นวัตถุเฉยๆเท่านั้นเนี่ยเราเรียกว่าแก้วมันก็เป็นแก้วโดยสมมติแต่ที่จริงมันไม่มีอะไรนี่ครับเห็นมันมีอะไรไหมมันก็ไม่มีอะไรครับถึงมันจะแตกไปนี่แก้วนี่มันก็ไม่เสียหายอะไรครับมันไม่ทุกข์ไม่ร้อนตัวเราโน้นไม่แตกมันทำไมมันทุกข์อ่ะเนี่ยใช่ไหมอย่างต้นไม้ในสวนแล้วนี่ทุกตัวทุกต้นน่ะถ้าหากว่าเราเองเราทุกคนได้ไปเกิดที่ทุกต้นไม้ต้นสมมุติมักต้นน้ำอย่างที่ดีในสวนแล้วนะแล้วอยู่บนบ้านแต่เราไปเกิดเป็นร่วงอยู่ทุกต้นเนี่ยในวัดตรงนี้ของมันเลยเนี่ยทำไมจะเป็นงั้นเรามีสวนอยู่สักร้อยไร่ปลูกลำไยคนเดียวให้คนมีดมาฟันที่ไปตัดที่โป๊กเอ้าตั้งไงเป็นฟังใครมาตัดมันถูกเราแล้วไหมไปรู้ก็ไปตัดต้นลำไยเราเอาแล้วถูกเราแล้วนะเจ็บปวดแดงนั่นนะครับเนี่ยคือตัวประธานนี่เป็นตัวหนอนไปอยู่นั่นมันไม่มีรูปหรอกครับมันไปยึดในตรงนั้นถ้าว่าไปตัดไม้ในป่าเราไปเฉยใช่ไหมอันนี้มันเพราะว่าไม้ในป่าไม่ใช่ไม้เรานี่น่ะอันนี้ไปตัดต้นลำไยที่เราเรียกว่าของเราก็ทุกข์นี่ดีไม่ดีก็ฆ่าก็แกงนั่นได้เกิดเรื่องเกิดราวกันไปนี่นี่แหละครับตัวอุปทานนั่นเนี่ยเดี๋ยวนี้ครบหนึ่งต้นไม้ต้นชาเราเข้าใจของเราจริงๆเลยเนี่ยเดี๋ยวมันรู้กันซะหลบของเราจะให้เรารู้เข้าไปซ้อนเข้าไปอีกว่าอันนั้นของเราหนึ่งโดยฐานจิตสมมติถ้ามันจะเอาจริงๆจังๆแล้วก็ปล่อยมันนะเราไม่ต้องไปทุกข์มันก็ตัวม้าตัวหนึ่งนะม้าตัวหนึ่งมันฮึบเลี้ยงมันยากลำบากจับเชือกมันวิ่งแล้วก็จับมันไว้อย่าเพิ่งปล่อยมันครับถ้ามันวิ่งเต็มที่มันอย่าไปจับมันนะครับปล่อยนะมีเดียวมือมันจะขาดนะถ้ามันไปเตะโซ่กับม้าอย่าให้เราเสียอะไรนะถ้าเราจับแทงมันเราแน่มือเราขาดปล่อยไหมถ้ามันไปขนาดนี้เราก็ตึงมันไว้ที่เราสู้มันได้อะไรทุกอย่างของมันกันเนี่ยร่างกายของเรานี่ของมันกันสามารถตึงมันดีดีมันนั้นถ้ามันป่วยขนาดนี้เราก็ให้ยามันรักษามันไปนะถ้ามันเอาเต็มที่ไม่ไหวเราก็ให้มันเลยครับอย่าไปยุ่งกับมันเลยเอามันไปละมันมีท่อนนี้เท่านั้นแหละมันเกิดมาแล้วมันก็ไปมันหมดที่จะรักษากันแล้วนี่มันหมดที่เข้ามาแล้วให้มีที่จบอย่างนั้นสิแต่เราไม่ค่อยจะคิดกันอย่างนั้นนะเรามีตาคนหนึ่งมียายคนหนึ่งรักพ่อรักแม่รักตารักยายอยากจะให้ท่านอยู่นานๆนะ ม่ได้80ปีก็ขอ90ปี90ปีก็ขอ100ปี100ปีก็ขอ150ปี150ปีก็ขอ200ปีว่ะนี่ไอ้ความคิดเรื่องนั้นมันถูกหรือเปล่าเราไม่คิดดูนะแต่ว่าความคิดมันมีทุกคนอยากให้อยู่นานๆแต่ว่ามันอยู่นานไม่ได้ถ้ามันถึงที่ถึงสมัยมันแล้วก็ให้ไปเราอย่าให้มันเป็นทุกข์เรารู้จักขอบเขตนั่นเรียกว่าผู้รู้นี่ก็เรียกว่าของเราของเราก็ไม่ใช่ของเรามันปนกันอยู่เนี่ยของเราโดยฐานสี่สมมติของเรามีที่ไหนไม่ใช่ของเรามีที่นั่นเข้าใจไหมให้เข้าใจอย่างนั้นถ้าเรายังใช้มันอยู่ก็เป็นของเราใช้อยู่ถ้ามันจะไปยิงหรือเราจะไปจากมันเราก็ไม่ใช่ของเราแล้วนี่อันนี้กับตัวของเราเนี่ยมันของคนในอย่างอันนี้เป็นเราอันนี้เป็นของเรานะบางทีเราก็ไปก่อนของเรายังอยู่ใช่ไหมบางทีก็ของเราไปก่อนเราก็ยังอยู่นี่ครับเนี่ยมันคนสองคนเท่านี้เมื่อไรมันจะแยกกันเราก็ยังไม่รู้เราให้รู้มันแรกเราต้องแยกกันอันนี้เป็นเราอันนี้เป็นของเราไอ้ของสองอย่างเนี่ยมันต่างเสียของไม่แน่นอนถึงนั้นแหละเราใช้ไปเพื่อปัจจุบันธรรมเดี๋ยวนี้แค่แก้วใบนี้เพื่อดื่มน้ำเพื่อได้ทำงานชีวิตเป็นอยู่แต่นั้นเนี่ยก็ไม่มีอะไรเนี่ยถ้าวันนี้ใช้แก้วใบนี้แล้วก็ทิ้งมันไปอันนี้ไม่ใช่ของเราเนี่ยตัวเราก็ไม่ใช่เราของเรามันก็ไม่มีไอ้ความจริงมันไม่มีทุกอย่างอาชีพเรื่องเรามาที่นาชนีเป็นโทษก็มีนะเป็นโทษก็มีนะยังเราเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นพ่อเป็นแม่คนน่ะมีรูปเกิดขึ้นมาแล้วนี่เราเรียนธรรมะไงเนี่ยเราไปบวชก็ต้องพ่อไปศึกษาธรรมะไม่ใช่ของเรานะ นะเอาไปเป็นคารวาสเลยป่ะช่างมันเถอะลูกมันไม่ใช่ของเราแล้ววางทีนี้ก็วางมันไปเถอะชิบหายนะนี่นะอันนี้มันชิบหายนี่ให้เข้าใจอย่างนี้นะมันไม่ตรงกันอย่างนี้นะมันสับซ้อนกันนะอันนี้พ่อได้ไปเรียนมาแค่ของพ่อมัดประพงอ่ะไปอยู่ป่าคาวนั่นไปสอนในเล็ดขาดด้วยนะอย่าไปทำเช่นนั้นมันมีถ้วยจะใช้นะระวังให้มันดีๆนะมันซ้อนกันเดี๋ยวนะไอ้ที่เดียวไม่ใช่ของเราเราคิดไหนระวังระวังอ่ะละเอาไปเอาใส่ทานแล้วล้างให้ดีนะลูกนะเก็บไปให้ดีเช็ดให้ดีเดี๋ยวมันจะแตกแล้วพูดไปเถอะต้องไปในทำนองนี้นี่เรียกว่าผู้ปฏิบัติธรรมฉะนั้นผมจึงได้ตัดมาอละไม่ต้องเรียนเนี่ยนะพอตอนนี้ก็พอไอ้จุดมันอยู่ตรงนี้ถ้ามันพ้นทุกตรงนี้มันก็พอแล้วล่ะเนี่ยแล้วผมจึงได้พูดวันนั้นว่าก็คงจะไม่รู้ว่าเราเรียนกันมานานๆเกิดมาพ่อแม่ศึกษาหรือมันคนในอย่างกันแต่ว่าเรียนผลทุกไม่ได้เรียนเอาอันนั้นได้นั้นมาเราคิดเกี่ยวกับผลทุกอย่างนี้อันนั้นเสียไปเราก็เป็นทุกข์อยู่ได้นั้นมาเราก็เป็นผู้อย่างเนี้ยเราเรียนขนาดนั้นธรรมะไม่ใช่ว่างั้นเอาอันนั้นไปของสมมติใดมาไม่ให้มันเป็นผู้เสียไปไม่ให้มันเป็นผู้มันมีต่างอย่างนี้เรียนทางโลกได้นั้นมาเราไม่ให้มันเป็นผู้แต่ว่าได้มามันก็ยิ่งเพิ่มจนไม่รู้จักผู้คือมันมากขนาดมันก็ทุกข์แต่ไม่รู้จักผู้ไม่รู้จักผู้ก็เพราะมันทุกข์อยู่นั้นมันเห็นตรงมันมืดอยู่แต่พระพุทธเจ้าท่านไม่ถึงว่าไอ้การพ้นทุกข์ไม่ถึงว่าการมีทรัพย์มากการมีอะไรมากมากการมีความรู้อะไรมากมากท่านหมายถึงนั่นคนมีทรัพย์มากเยอะไปเห็นไหมคนมีความรู้มากเยอะไปเห็นในพ้นทุกข์ไหมมีไหมอย่างนี้ท่านหมายถึงความถูกต้องให้มันรู้จักก็เรื่องอย่างความที่มันแก้วอะไรเป็นแก้วหรือไม่นี่พวกโลกทั้งนั้นก็คงเขียงกันจนไปจนอุตรุดแล้วนี่นะไม่จบเลยมันเป็นนั้นนั้นนี้วันหนึ่งผมนั่งเรือข้ามแม่น้ำกับด็อกเตอร์มาจากฝรั่งด็อกเตอร์ไอ้คนนั่งก็เคยมาปฏิบัติด้วยนะแก้ขัดในการทำวัดสวดมนต์ในการทำวัดสวดเหมือนเราลองเพลงเล่นกันนะว่าลองเพลงเล่นกันลองกันเถอะก็เราชอบการฟังเพลงเลยก็ลองเพลงเล่นเลยนะแกไม่รู้จักแกมาวุ่นวายหลายนะจะได้มาพูดถึงเรื่องได้ต่ออะไรกันน่ะมาพูดถึงเรื่องเคมีอะไรกันแล้วก็ไม่รู้เกี่ยวกับเขาเนี่ยมาพูดถึงน้ำกับไฟนี่แหละถามเขาอันนี้คืออะไรน้ำอะไรมันเป็นน้ำเขาก็บอกว่าอันนั้นผสมในนั้นอะไรมันเป็นนั้นไปอยู่ผมก็ถามไปเรื่อยโดยไม่ตอบไม่ได้ครับ นั่งไปอะไรมันเป็นไฟเพราะว่าอันนั้นมันสมมติว่าเป็นไฟอะไรมันเป็นอันนั้นนั่นต่ออีกผมถามไปเรื่อยๆครับได้ไม่มีอะไรก็ได้หมดเอ้ยไม่ดีไม่จริงไม่จริงผมไม่ต้องพูดนั่นหน้าเขาเรียกว่าไฟก็ไฟซะก็แล้วกันเขาเรียกว่าน้ำก็ว่าน้ำกันก็พอกันแล้ว